Hej och välkomna till nytt avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag och Marcus Eskola tillsammans med Jonas Rosland. Ja. Och vi är i samma land, samma stad och till och med samma byggnad. Ja. Och sitter precis bredvid varandra. Absolut. Det har inte hänt på flera månader. Nej, sen någon gång i januari var det väl senaste gången vi spelade in podcasten tillsammans. Och det är inte Stockholm vi sitter i. Nej, ni kanske hör lite brus och låtande i bakgrunden. Ja. Vi sitter live i Vegas. Mm. På EMC World som nu går in, börjar avrunda sin tredje dag. Precis. Vilket betyder att det är ungefär en halv till en dag kvar på imorgon. Så att det är ett ganska bra läge att summera lite om vad vi har sett här. Jo. För det har varit fullt upp kan man väl säga. Det har det. Ja, du har ju för sig suttit i en helpdesk. Ja, jag har suttit i helpdesk och gjort lite V-labbar, men jag har gjort lite annat också. Precis, så EMC World startade på måndag den 5 maj. Yep. Och sparkades av med en keynote session där vi hade Joe Tucci och David Goulden som framförde för det första sitt tack till kunderna som har gjort EMC till det bolaget som de är, etc, etc. Och lite om hur mycket man har växt och lite annat spännande. Men det som jag tyckte var roligt var ju det att man också gick in på en del lanseringar på vad man faktiskt har, vad man gör nu och hur det har gått för grejer. Mm. En siffra jag fastnade för som jag tyckte var rätt ball, det var ju det att under 2013 så har EMC levererat 73 petabyte med flash storage. 73 petabyte flash. Ja. Det är en hel del. Och varav 40 petabyte är Extreme IO. Det är väldigt mycket flash. Det är hysteriskt mycket flash. Men om man tittar på de annonseringarna som man gjorde då, så var det ju till att börja med Viper 2.0. Yep. Så ett år efter annonseringen så lanserar man andra versionen. Ja. De hade ju en hel session kring det. Runt just 365 dagar efteråt. Ja, precis. Man pratade om lite vad som har hänt, hur det har gått med deploymenterna och vad som är skillnaden mellan det som lanserades, det som blev produkt och det som blev nu version 2 också. Precis. Så, och de stora nyheterna i Viper 2.0 var ju ett native support för flera arrayer. Mm-hmm. Hitachi bland annat. Och även Scale.io, en produkt som både du och jag gillar och har en fabless för. Ja, det här har vi ju pratat om lite tidigare i podcasten också, just att Scale.io blir en del av Vipers block data service. Mm. Vi har haft HDFS on file, vi har haft objekt on file, vi har haft ren file, vi har haft block via Fibre Channel och iSCSI. Mm. Och nu har vi även då möjligheten att köra block via Scale.io. Ja, precis. Och det roliga var ju att om man tittade på de där loggarna så var det faktiskt så att man nämnde Scale.io två gånger. Vi kommer väl prata lite om det där. Men för det första så är det att man kan provisionera Scale.io via Viper. Yep. Och sen är det ju den integrerade dataservicen i Viper. Så att man kan ju använda Scale.io på två sätt i produkten, så som jag har fattat det. Ja. Men jag tyckte det var roligt var ju det att man släppte egentligen nästintill universell support för alla arrayer. Och jag tyckte faktiskt lösningen var ju fruktansvärt elegant. Mm. Där man egentligen har plockat, plagierat är väl fel ord, men man har ju tagit Cinder-drivaren, eller de API-callsen egentligen som Cinder använder för att prata in mot en Cinder-plugin i en array. Och så har man implementerat den i Viper. För många, fler och fler arrayer får ju support för Cinder. Eller egentligen de flesta har ju det redan idag. Mm. Och då helt plötsligt så kan Viper provisionera storage från nästan alla arrayer. Väldigt snabbt. Sen så lanserade man en helt ny produktfamilj. Mm. ECS. Precis. ECS är ju Elastic Cloud Storage. Ja. Och det är ju det som vi har pratat om på podcasten tidigare, som har då hetat Project Nile, när vi har pratat Data Lakes och allting sånt här. Och i grund och botten så är det ju massiva servrar med mängder med disk för att få in över en petabyte egentligen per floor tile, är ju tanken. Ja. Så servrarna som man utnyttjar här är vanliga x86-server. Ja. Första modellerna tror jag är HP-servrar. Ja, det spelar väl egentligen ingen större roll vad det är för box. Nej, det är ju... men den säljs i två olika varianter. Ja. En där man kan implementera den själv på vilken box som helst. Yes. Och en som en appliance. Och det är just appliancen där man då har valt HP som serverleverantör just i första skedet. Och så kommer man utöka det framöver. Ja. Och Viper fick ju också support för commodity storage, vilket jag tyckte var riktigt coolt. Mm. Såg en liten demo av det. Det var jäkligt häftigt när man såg den. Peka Viper mot servern. Pang, den visar vilka diskar som fanns. Och så var det bara att lägga på vad man ville ha på den. Om det var objekt eller file. Eller... Mycket snyggt. Jättehäftigt. En lite rolig grej där som inte har tagits upp på keynoterna, utan man får ju gräva lite i dokumentationen och prata med ingenjörerna som faktiskt är på golvet här under, under eventet då. Just den här Scale.io-integrationen med Viper är ju gjord med hjälp av Docker. Oh! Och Docker har vi ju nämnt ett par gånger i podcasten också. Det man har gjort egentligen är att man kan nu faktiskt provisionera Scale.io med hjälp av Docker. Så som en Docker-container alltså? Som en Docker-container. Det är ju riktigt, riktigt ballt. För det öppnar ju upp även för lite udda use case av Scale.io. Oh. Där det finns en Linux-maskin som supportar Docker så kan du köra Scale.io på ett helt annorlunda sätt. Då. Precis. Det är, så att det är jäkligt smart just att man kör en container varianten. Vi har pratat om fördelarna med Linux-container tidigare i programmet. Och ja, vi ser att det börjar utnyttjas mer och mer. Ja, alltså det var rätt häftigt faktiskt. Att man, det känns som att Viper blev, alltså den kunde ju redan mycket, men det känns som att den lärde sig liksom oceaner av grejer under det här året som har gått från engineering-sidan. Jag tycker det är jäkligt roligt att se också att om man kollar på det som vi har embraced här då från Vipers sida, så har vi tagit till oss open source-delar från OpenStack Cinder. Ja. Vi har tagit till oss open source-delar från Docker och mycket annat med. Jag tycker det är kul att se att vi verkligen tar till oss alla de här redan befintliga funktionerna som funkar jäkligt bra. Absolut. Istället för att återuppfinna hjulet. Mm. Och jag tyckte det också, det var i sig också en rätt intressant sak. Det har ju skiftet om man tittar på storage-mjukvara har ju ändrats också. Om man tittar på arkitekturen bakom Viper, hur det är en scale-out-modell byggt på internetteknologi. Mm. Man bygger integrerade lösningar då för file och eller för objekt och HDFS som också bygger på den här samma typen av scale out idé. Mm. Så att det känns som att hela cloud och scale out kommer ner i lagringsvärlden också. Vilket är, jag tycker det är bra för alla de här use casen som man supportar i de här grejerna. Så annonserade man ju ett uppköp också. Ja, precis. Och det här var ett uppköp som jag tror inte många visste, kände till det här bolaget tidigare överhuvudtaget. Nej, inte här, inte i Sverige i alla fall. Ett ganska litet bolag, 62 anställda, med kontor borta i Menlo Park i Kalifornien, som alla andra. Ja. Ja. Bolaget heter DSSD och är i grund och botten en distribuerad flash-hårdvara kan man säga. Så precis, en purpose-built flash-manick skulle man väl nästan... Alltså, en rolig grej på det där var ju faktiskt att det var med, satt med på keynoten för Emerging Products Group. Mm. Och där tog de upp då han vdn Bill Moore. Mm. Och han som är president för Emerging Products sa ju det så här, att jag har frågat flera gånger men Bill vägrar säga vad DSSD står för. Nice. Så vad det betyder det är en hemlighet. Men i korthet kan man väl säga att det handlar om specialbyggd hårdvara. Det handlar om special, ja det är special, men idén är att kräma ur det yttersta performance som finns i ett NAND-chip och få det till applikationen i servern. Så det man har byggt egentligen är ett PCI-Express-kort med ett chip på. Mm. Och i det chipet så finns det redan mycket intelligens som gör att man direkt på det chipet kan lagra då objekt eller key value store. Mm. Vi har ju pratat om key value store i podcasten också, vi har pratat NoSQL-databaser. Och när jag satt mig ner och pratade med Bill Moore, jag hade lite tid att sitta och prata med honom one-to-one. Och då berättade han just att objektdelen är väldigt, väldigt smart. Man kan flytta över i princip direkt från en standardiserad S3-miljö över till den här. Samma API-er, det är ingenting som behöver skrivas om. Mm. Key value storen är väldigt lik memcached. Så om man använder sig av det som key value store idag för stor cachning, stora cachningar för stora webbsajter till exempel, så kan man väldigt enkelt bara skriva om applikationen extremt lite, så kan man utnyttja det här. Ja, det var rätt häftigt, och det jag tyckte det var en, bara för att få en uppfattning över hur snabbt det här är, så hade de, så sa de ju att, alltså, företaget har funnits i 4 år och produkten finns, men det är inte så kanske att man skeppar den överallt, och det är inte alla som vill ha den idag, men det kommer säkert, det behovet av den performanceen kommer. Mm. Men en av de kunderna som använde det var ju SAP för SAP HANA. Och alla vet väl kanske att det här laget, så mycket som SAP pratar om det, att det är en in-memory databas. Ja. Där alla noderna är, ja, du kan fallera en nod och databasen kommer fortfarande fungera. Men när du tar upp en tom nod, då ska ju data läsas in. Det blir ganska mycket data. Ja, om man tittar på en sån här SAP HANA-nod, så kanske de har en kring en och en halv terabyte RAM. Mm-hmm. Och man får räkna med tider på kanske normala fall då 20-25 minuter bara för att läsa databasen från disk upp i minnet. Ja. Med DSSD så var deras designkriterier på att göra det under minuten. Under minuten? Ja, under minuten. Så från 20-25 minuter till under minuten? Ja, så där har du. Så behöver du något som går fort, så får man, så kan man vänta ett tag och så kan man investera en DSSD. Det man nämnde också kring det här bolaget är att vi har pratat, inte bara vi utan det är ju hela IT-branschen, vi har pratat om Hot Edge och Cold Core. Ja. Så Hot Edge, där har vi ju sett mycket då kring Scale.io, vi har sett Flash-minnen, vi har sett Extreme.io till exempel, Cold Core, då har vi sett de stora skalbara Isilon till exempel. Och objektdatabaser som kanske inte används så ofta. Ja, just det. För arkivering och sådär. Men i och med det här uppköpet då av DSSD så kommer man in på en helt ny kategori som man kallar för Ultra Hot. Ja. Så extra het data som man ska kunna processa extremt snabbt. Ja. Det är det man lägger där på. Ja, man pratade ju, det var på Emerging Products dragningen då, så kallar man ju det för Supernova. Det var en ny kategori där man menade på att Flash har tagit oss en bit av IO-gapet mellan CPU och storage. Mm. Extreme IO som produkt har ökat på den lite ännu närmare med hjälp av sin skalbarhet. Och nu så säger man då att här ligger vi ovanför Moores lag beträffande storage-prestanda, beträffande på vilken performance vi har i CPU-erna. Om man ska gå in riktigt och nörda loss lite på den här tekniken så visar de ju några slides då när de presenterar den här produkten. Och det var en sak där som jag fastnade lite för, som jag inte hann fråga honom om när jag pratade med honom, men som jag tyckte var lite intressant. Och det var att man kunde cacha det som fanns på Flash. Så att det går lite snabbare. Det tyckte jag var lite häftigt. Jag vet inte riktigt hur man lyckas med det och hur man har implementerat det. Men man kunde cacha på nätverket då. Det som fanns på Flash, så att man får bättre än Flash performance. Nej, hans mål i livet var att skapa världens snabbaste array, och det jag tror just nu så tror jag att han har rätt. Jag tror han har väldigt rätt just nu. Jättekul, och jag hoppas att vi kommer få se mer av det där nu om ett par månader. Nästa stora event är egentligen VM World, så man kanske har lite nya saker kring produkterna då. Men förväntningarna kring produkten var väl att det skulle komma någonting kanske nästa år då? Ja, precis. Ordentligt med lösningar och sånt där. Ja. Sen var vi på Area 52. Japp. Yep. Så vi gick ju igenom agendan här i förra podden. Mm. Då visste vi att vi hade betat av Area 51 förra året. Nu var det dags för Area 52. Yep. Och ska man summera den, för jag tror att man skulle kunna nörda loss i storage-arkitekturens fantastiska värld om man vill här. Men det var Chad Sackett som höll i sessionen. Yep. Och för ett tag sedan så skrev han en ganska lång bloggpost som jag rekommenderar alla att läsa. Vi lägger ut länken. Vi kommer säkert prata om den vid något tillfälle också. Tycker jag är ett bra ämne för en ganska lång podd. Mm-hmm. Men det som är intressant är ju egentligen den anatomiska, eller ska vi säga, kategoriseringen. Alla biologi kring storage arrayen. Och det kan man väl säga, det var ju huvudtemat bakom Area 52 år då. Så istället för Tree of Life så hade vi Tree of Storage. Precis. Men som sagt, så vill ni vara med på diskussionen till någon gång här framöver eller hänga med i diskussionen, så läs bloggposten. Definitivt. Så visades lite demos. Mm. Den nya VNX-en visades upp. Otroligt kraftfull. Ja. 2U-box med 24 diskar i. Mm. Och riktigt, riktigt nice. Formfaktor, extremt bra prestanda, riktigt, riktigt rolig. Och lite roligt att man har fått ner features som fast cache, fast VP till den typen av, den storleken av maskin. Ja, just den här automateringen är ju någonting som vi ville ha i förra versionen av VNX-en, men som inte kom då. Men nu finns den. Ja. Sen så pratade man och visade man Scale.io på scen också. Mm. Ett ganska intressant use case. Jo. Det var ett demo som jag och Matt Cowger i San Francisco byggde ihop för lite över en månad sedan. Där vi tog två stycken cloud providers. Så hade vi Scale.io, körde på ena cloud providern och så hade vi en databas som låg i båda cloud providers. Oh. Vi hade lagt en VPN över. Så vi hade databasen som körde på båda cloud providerna mot Scale.io storage i en. Och så tog vi och spann upp ett par stycken Scale.io-noder i den andra cloud-providern och helt enkelt stängde ner de andra i den första. Och tog och migrerade över hela workloaden live över en VPN-tunnel mellan två stycken cloud-providers. Ja. Och det här gjorde vi faktiskt live medan vi spelade in det här, så gjorde vi det riktigt live. Det här är inget fake. Fick ganska mycket kommentarer om det. Men vi gjorde det helt live och det funkade klockrent. Vi hade ungefär 70 000 IO mellan databaserna. Vi körde ju ett par stycken då, totalt ner mot storage under tiden vi gjorde migreringen. Ja. Så att det var riktigt jäkla häftigt att se det på scen. Matt Cowger presenterade det och gjorde ett jättebra jobb där. Mm. Nej, men det var ju faktiskt en kul demo. Sen var faktiskt du uppe på scen också, Jonas. Ja, jag passar på. Jag tycker om att vara på scen och prata lite. Så jag gick upp på scen och höll i ett demo. Och då var det kring Vipers objektfunktionalitet. Så jag tog och skapade en object store som vi kunde nå via S3 API. Och sen gick vi in via Cloud Foundry, skapade en fotoapp som accessade Object Storen via S3 API och så la vi upp lite roliga bilder på Chad när vi gav bort gratis kramar i Barcelona för ett par år sedan. Fantastiskt. Mycket trevligt. Väldigt roligt att stå på stora scen på EMC World inför 6000 pers. Det är ganska... Det är lite småimponerande. Lite häftig känsla kan jag säga. Medan vi ändå är inne på ämnet Scale.io så hade vi ju... No, they're not empty. I'm sorry, I thought they were empty. No problem. Så kan det gå. Så kan det gå. Ja, på just tal om ämnet Scale.io så på ASD-sessionen som gick så hade man en kund som också visade en Scale.io installation som låg och tryckte 4 miljoner IOS på 16 servrar. Just det. Och live, eller ja, inspelat live eller vad det är, så adderade man, eller ökade man hela klustret till 48 noder istället. Oh. Och pumpade 11 miljoner IOPS. 11 miljoner! Nice! Ja, riktig nördvarning på det. Men fantastiskt roligt. Så att det var liksom återigen bara en sån här grej att ja, det går att köra fort idag. Ja, det gör det definitivt. Och det har vi sett ganska mycket av här på showfloor också, eller det som kallas för Solutions Arcade i år. Ja. Det är väldigt mycket fokus både från oss och från våra partners. Just hur man kan enabla applikationer att gå snabbare än de någonsin har gjort tidigare. Ja. Vi har mängder med sportbilar där inne för att illustrera det faktum. Ja, kan ju ha med ett sponsorskap av ett F1-stall att göra också. Just det, kan vara det. Det tänkte jag inte på. Men det är väldigt roligt. Ja. Och se då, både från partnerna, och då är det ju service provider, det är hårdvarutillverkare, det är mjukvarutillverkare. Ja. Och oss själva, att vi faktiskt pushar limiten här och visa att ja, men vi behöver inte sitta fast där. Nej. Vi gjorde för ett par år sedan, utan så är det. Nu kör vi, vi skalar. Ja. Är det något annat du känner att du vill ta upp? Ja, just det, vi måste ju ta upp en sak från Area 53 i alla fall. Mm-hmm. Vi fick ju sitta och titta på lite hur man gör Avatar 2. Just det, det här måste du berätta om, för jag missade den sekunden. Oh, det är synd om dig. Men hur som helst så var det Jeremy Burton som höll i den sessionen. Och han gjorde egentligen målade upp en bild över hur federationen EMC med Pivotal, VMware och EMC då kan bygga applikationer för den nya generationen då, när man hade ett låtsas försäkringsbolag och så deployar man applikationer och så vidare och grejer och dona. Men som god engelsman som han är, så hade han ju självklart en liten intermission. Där han gick i, bjöd upp på scen producenten för Avatar. Riktigt coolt. Riktigt coolt. Och Titanic. Och nu också Avatar 2 då, som kommer komma. Samma person då, så det var ju bara en gubbe. Men det intressanta här var ju det att man drog parallellerna då från Titanic som filmades på film. Där man någonstans på någon ö byggde i Mexiko, byggde en 200 fot stor Titanic, eller del av Titanic, för att kunna filma vattenhorisonten. Okej. Till Avatar som drog ungefär en petabyte digitalt. Och det som var häftigt var ju, visade man, för att vad man hade gjort under inspelningen var ju det att man hade pushat teknologin så pass långt att man hela filmen är inspelad med motion capture. Ja. Så man visade hur de sprang runt där med massa prickiga kostymer och massa gröna prickar i ansiktet och lite annat sånt där. Men det man gjorde var att man realtidsrenderade filmen så att man kunde få en uppfattning om hur filmen skulle se ut. Vänta nu, medans de spelade in? Ja. Så realtidsrenderade de? Ja. Wow. Så, och det som då, vad heter han? Jim Cameron heter han som är regissören, va? James Cameron. James Cameron. Du kan säkert kalla honom jag är säkert Jim med honom om det så skulle vara. Var att han hade ju fått en specialkamera som inte var en kamera utan stort sett bara en skärm med handtag. Okej. Okay. Och med den så kunde han alltså med realtidsrenderingen gå runt i scenen och se ur vilken vinkel han ville ha saker. Så himla häftigt. Så den filmen var ju groundbreaking på hur man hade gjort, använt den teknologin, men även på hur mycket data en sån film genererade. Jag tror Veta Studios som har Sagan om ringen etc. etc. genererade ungefär en petabyte. Nu inför Avatar 2 så sa man att man kommer landa ungefär på 2 petabyte i Kalifornien. Men ungefär 8-10 petabyte i Nya Zeeland där Veta har sitt kontor då, och sin rendereringsfarm. Oh my god! Alltså som både datanörd och filmnörd, ja, så får man ju stå päls av både det här. Och, du har varit och sett just realtidsrendering, ja, av Avatar 2. Ja. Och hur mycket data det är som, ja, krävs för att kunna skapa den. Och så visar de lite då, vad är deras preview-faktor på hur mycket de kan se när de gör, ja, modelleringarna sen, mm, när de börjar liksom titta på, ska vi flytta den här blomman härifrån och hit och, mm, och hur ljussätter vi det här? Och det var ju liksom milsvida skillnad från det då att Avatar kom ut, mm, till det idag att de ska göra Avatar 2 då. Det går fort med tekniken. Det går oerhört fort med tekniken. Så det var ju någonting som var riktigt ballt att se då. Mm. Men sen har man ju sprungit runt på lite sessioner. Egentligen så har vi nog täckt in mycket av de grejerna som har visats här. De har ju självklart klart gått igenom i mer detalj. Ja. Så att, ja, men det sparar vi till en annan podcast. Någonting som jag tyckte var lite coolt som har pågått inne i Solutions Arcade. Just det får vi inte glömma. Under 48 timmar. I måndags morse så satte sig ett gäng tekniker, jag tror de var lite över 10 tekniker, inne i det ser ut egentligen som ett konferensrum, bara det att inne i konferensrummet så är det 3 stycken stora V-block. Ja. 2 stycken på podier och 1 inne i en garderob. Och runt det här så finns det då glasväggar så att alla kan se exakt vad som pågår inne, ja, i det där konferensrummet. Och det som de började göra då i början i måndags var att bygga ett cloud. Ja. Build a hybrid cloud live. B-A-H-C-E-L. Ja, build a hybrid cloud live. Ja. Och det de gjorde då var egentligen att sätta upp 3 stycken olika miljöer. Så 3 stycken cloud-miljöer, mm, på de här 3 V-blocken. Och koppla samman dem. Ja. Med, ja, det är VMware NSX-delar, mm, det är mängder med automatisering. När jag pratade med 3 stycken av de teknikerna som var där inne, goda vänner till mig, ja, så jag pratade lite med dem i söndags kväll innan de skulle börja, mm, och de sa att de hade tränat lite inför det här, så, ja, de var nere på ungefär 6 timmar kunde de göra det, men jag tror, ja, det är ju som alltid live, ja, är det alltid någonting som strular, men de var klara långt innan 48, ja, timmar hade gått. Så då hade de alltså marginal för sova och äta också då? Ja, det var ju ingen som jobbade på nätterna. Med det också sagt så är det ju faktiskt så att en av de grejerna man släpper nu är ju en hybrid cloud reference architecture. Mm. Eller det är väl nästan till en manual för hur man gör. Ja, vi har ju enterprise cloud architecture, mm, som vi har släppt sedan tidigare och nu släpper man även en hybrid cloud. Ja, det är riktigt häftigt faktiskt. Mm. Men sen idag Jonas, mm, så här efter lunch så fick vi möjligheten att nörda loss. Idag har vi geekat loss ordentligt. Ja. Vi har varit inne på någonting som kan kalla datacenternördarnas paradis. Ja. Om man ska säga så här att det var svårt att föreställa sig att en datahall kan vara sexy. Vi har alltså varit på Supernap, mm, Supernap 7 var, ja, vi och det, besökte. Och det här är då företaget Switch som har skapat 7 stycken Supernap. De har faktiskt byggt upp 8. Mm. Vi kunde inte gå in i 8:an, vi skulle göra det men vi hann inte tyvärr. Men vi var inne i 7:an och då tänker man, ja men alla datacenter ser ju likadana ut. Mm. Hur kul är det egentligen? Ja. Är det lite olika färger och sådär? Ja. Men vi hade en otroligt bra guide som gjorde ett fenomenalt jobb med att berätta varför de här datacentren skiljer sig från alla andra, ja, som deployas runt om i världen. Ja. Så det var ju egentligen, så kan man säga, det var ju en berättelse om ingenjörskonst, mm-hmm, galen innovation, ja, och egentligen skulle man säga lite tur. Där, så man ska dra historien lite snabbt då, så Enron, när de fanns, mm, var ett energibolag, men de fick lite hybris och bestämde sig för att bygga en jättestor internet exchange i Las Vegas. För de fick inte bygga den i Kalifornien och San Francisco. Där de ville bygga den, just för att Kalifornien är ju... Det skakar lite i marken då. Skakar lite, det är lite översvämningar, det är torkar, det är allt möjligt. Så utifrån en studie som gjordes så bestämdes det att Las Vegas faktiskt har minst, nästan till inga naturkatastrofer överhuvudtaget. Det finns inga jordbävningar, det finns ingen torka, för det är i öken så det är alltid torrt. Finns inga översvämningar, för att återigen, det är i öknen. Och så vidare. Och så inga vidare, tornados, bla bla bla. Man fick alla carriers egentligen gå med på den här idén. Ja, men fasen var smart, det är ju jättebra. Det är klart vi drar in linor till Las Vegas. Till Enrons faciliteter. Så ett 50-tal carriers hakade på. Sen var det ju några glada filurer på Enron som trixade med böckerna och så här vet vi alla historien vad som hände. Det gick inte så bra. Nej. Inte på grund av det här, men det var ju andra saker som gjorde det. Men det som hände då var att hela den här lokationen auktionerades ut och en kille dök upp. Det var en enda kille som dök upp. Och han köpte då en internet exchange. Yep. Och bestämde sig för att bygga datahallar. Och det var ju så SuperNap och bolaget Switch egentligen började då. Och det de gjorde, det de har gjort då med SuperNap, de har byggt världens mest dens datacenter som kan leverera mest ström till dina servrar. Ja. Till lägst kostnad någonsin i princip. Ja. Och fortfarande se till att kyla allting. Mm. De har byggt kylsystemen är helt egenutvecklade. Egenutvecklade. Vi gick in i ett. Ja. Vi har varit inne i ett kylsystem. Då förstår man skalan lite här. Vi går in 7 personer samtidigt i ett av kylsystemen. Mer än 7 var inte tillåtet. Nej. Men 7 personer kunde vara inne i kylsystemet samtidigt och känna hur fläktarna drog in luft ordentligt och sådär. Så det som man kan säga var ju det att man hade tänkt om helt och hållet på hur man kyler en datahall. Mm-hmm. Och med det så hade man kommit ifrån sådana här saker som raised floor. Så det var bara på betongplattan stod alla grejerna. Riktigt säkert och hållbart betonggolv också. Ja. Var det 2,5 ton kunde man sätta per square? Det var väl 250 000 pounds per square inch. Så var det. Den som är sugen kan googla och slå upp vad det blir i kilo. Väldigt mycket vikt i alla fall. Och det som var, och vilket gjorde ju då att man hela kylsystemet fungerade från taket egentligen och med varma och kalla gångar. Och allting var supergenomtänkt även ut i designen på alla grejerna. Jo. Så vi har ju sett ett antal kunders system. Ja, och bara för att få känslan lite av vad det är för typ av kunder det här, så nämnde då våran guide Missy Young. Ja. Hon nämnde då ett par stycken och alla de här kunderna finns publikt på deras hemsida. Vilket är jättehäftigt tycker jag. Vi lägger ut en länk också. Så. Och då har vi ju då kunder som eBay, VMware. Vi har ju givetvis i princip alla Vegas hotell, självklart. EMC är en kund där. UFC för de som tycker om fighting sporter. Google givetvis, PayPal. Vi har IGN, vi har Level 3, Xbox One. Fem olika Sony-bolag. Fem olika Sony-bolag. Vi var och kollade på Disney ligger där. Ja. Och tittade lite på deras servrar. Yep. Ebays server var nog något av det coolaste jag sett dem. Ja. De hade extremt dens serverarkitektur där. De hade fått in, vad var det, 35 kilowatt in i ett rack. Ja. Så 35 kilowatt per rack kunde man leverera och det var fortfarande inga problem med kylning eller någonting sånt. För det är bara att köra. Och det man byggde upp där var en del av de 50 000 Hadoop-noder som ja, hjälper eBay att göra lite predictions och lite analyser av alla försäljningar som sker. Ja. Alla 600 miljoner auktionsobjekt som finns just nu ute på eBay. Precis, och det som också låg där i eBays fall var ju det hela deras auktionsarkiv. Just det. Så alla auktioner sparas. Och vad var det de hade? 100 petabyte? Ja, någonting sånt. 100 petabyte av databaser med sparade auktioner. Så det var helt makalöst att se. Det stod ju renderingsfarmer där också. Just det. Vi såg servrarna som just nu håller i Halos online-delar. Vi Xbox, eller rättare sagt... Bungie är det väl som utvecklar nya Destiny. Mm. Och de kommer ha sina servrar där också. Och de krävde då 180 gigabit i bandbredd för att kunna se till att alla skulle ha en trevlig spelupplevelse. Spelupplevelse. Så 180 gigabit. Alltså det, man kan ju bara, liksom en av de saker som var helt slående var ju liksom skalan av allting. Ja. Alltså just nu så håller man på, vi var ju som sagt inne i sjuan, åttan är det senaste. Man håller på och bygger nian och tian. Och sammanlagt så kommer man alltså landa på ungefär 160 000 kvadratmeter hallyta. Inte faciliteter som även fanns då för el och alla de här sakerna, utan golvyta för att ställa utrustning på. Yep. Och de kommer bygga ut nu. Ja. De har letat upp ett par stycken nya locations. Mm. Inte bara i Vegas, de kommer fortsätta att bygga här i Vegas. Jag tror aldrig de kommer åka härifrån. Men de bygger även upp ut i Pennsylvania. Mm. De, tanken är att de ska bygga ut i Milano och i Bangkok också. Ja. Framöver så. Ja. Nej, så att, man kan ju bara konstatera att det var, man hade tänkt på all innovation. Och man, klassificeringen på alltså deras sajt var så kallad tier 2. Alltså det är av vilken vikt det har för samhället. Just det. Så bara Hoover Dam i Nevada är viktigare. Sen kommer Switch. Japp. Yep. Så om det nu skulle vara någonting som behöver ja, som behöver skyddas, så är det Hoover Dam som får mest militärer. Och sen åker de till Supernappen och ställer sig utanför där. Och är det, de som levererar typ diesel har ett krav på sig att inställa sig efter 2 timmar. Inom det, 2 timmar ska de vara där. Det är inte Switch som ställer kravet. Det här State of Nevada. Och skulle det vara som så att de inte kommer inom 2 timmar, så har de rätten att åka ut och hämta diesel vart som helst. Ja. Och då kommer vi in på dem. Det var helt sanslöst. Då kommer vi in på dem som hade rätten att hämta diesel. Mm. Så det första som händer när vi kommer till sajten är ju att vi kommer... Ja, det är höga murar. Yep. Med... vassa piggar ovanpå. Yep. Och sen en grind som lite diskret öppnas. Mm. Och vi möts av ett par svarta hammerbilar. Mm. Och två... Som det står security på. Och två herrar och med militärt, vad ska vi säga, militärt inspirerad klädsel. Är väl och uttrycka det milt. Ja. Det såg ut som ordentligt, det var egentligen ordentligt beväpnade säkerhetsvakter. Så är det ju. Som alla har varit med i krigszoner. Ja. De har sett combat. För att alla de säkerhetsvakterna har rätt att utöva dödlig våld. Dödligt våld. Om det nu skulle vara så. Så självklart ställde vi ju frågan med, är det någon som har blivit dödad i något av datacentrerna? Nej, det har inte behövts. Förklarade de bara. Så länge du inte tittar vakterna i ögonen. det var otroligt roligt att se alla de här tekniska innovationerna som man har gjort med ett datacenter. För alla er som jobbar inne i datacenter, så ja, det har ju hänt en hel del på server, storage och nätfronten, men själva facilitiesfronten så har det ju inte hänt så mycket. Nej. Så när man kommer in i det här och ser ett helt annat sätt, ett helt annat tänk när det gäller att bygga ett datacenter, så var det extremt coolt att se. Ja, nej, det var faktiskt, det var oerhört imponerande hur man då har alltså tänkt på varenda liten detalj i ett datacenter. De här herrarna från security gick ju med oss hela touren också. Vi hade en framför oss och en bakom oss hela tiden. Som såg till att vi gick igenom alla dörrar innan de öppnade nästa dörr. Ja. Det var... Och såg till att ingen råkade lämna gruppen. Precis. Det var otroligt häftigt. Och det var ju, vi såg ju en hel del folk som var inne och jobbade i datahallen också. Och det var en sak som slog mig också. Att i varje fall förr om åren när man har varit inne i datahallen så har man ju alltid liksom nästintill behövt pälsa på sig. Men här var det helt okej att gå i t-shirt. De som jobbar där satt i shorts. Ja, för att... det behöver inte vara svinkallt i en datahall. Nej, och hur man löst liksom hela kylningen så... behöver det faktiskt inte vara snorkallt även fast man kyler på den densiteten som man kör där inne. De hade en väldigt smart regel tyckte jag för alla de som har fått rätten att jobba in i deras datahallar. Det här är ju kunderna själva då som har fått rätt att gå in, de har sin egen badge. De har ju givetvis gått igenom en hel del säkerhetskontroller. Fingerprint fixande och ansiktsavkänning och allting sånt där. Men när man väl fått sin badge så kan man gå och komma och gå precis som man vill, 24 timmar om dygnet, när som helst. Och så länge man bara rör sina saker. Just det. Och jag gillar den här regeln, att det var just så länge du bara rör dina saker. Ja. För de har ju övervakning överallt, så fort du petar på någon annans hårdvara... Mm. Så blir du permanent bannlyst från alla deras datacenter. Ja. Vilket gör då att du är förmodligen inte så nödvändig för bolaget du jobbar på. Nej. Hädanefter. Och du kan heller inte egentligen jobba på något av de bolagen som de har som kunder. Nej. Vilket är i princip alla som är intressanta just nu. De har cirka 1000 kunder har de i sina nu 8 datacenter och snart 10 och därefter. Så man kan ju säga att relativt självreglerande, så ska man ju säga. Det Definitivt. Som jag tyckte var intressant var ju anekdoten om det här med, för alla vi känner ju till den här berömda nödstoppsknappen som sitter i datahallen precis bredvid dörren, precis bredvid knappen för att låsa upp dörren gärna också. Ja, och lysknapp och allting sånt där. Men på grund av den klassificering man hade så behövde man inte ha en sån i Switch datahallar. Men för att folk skulle känna sig som hemma så hade man faktiskt installerat sådana. Men det var bara attrapper. Ja, så, de stängde inte av någon ström. Så det enda som hände när man tryckte på den var att larmet gick hos security. Och det var, du fick ju så att säga, om inte annat så snällt utledd eller i värsta fall utkastad. För det är ju egentligen i två olika scenarion som du någonsin skulle behöva trycka på en sån knapp. Den ena är när du behöver hjälp av något slag och då kommer vakterna och hjälper dig. Ja. Eller om du vill stänga ner någon konkurrents delar och då kommer vakterna och hämta dig också. Så att det är väldigt smart att ha den där för att det finns inte något... behov av scenario överhuvudtaget där du skulle behöva göra det där. Så, det var vad kan jag säga liksom. Jag skulle nog våga kalla det för höjdpunkten hittills i alla fall. Vi får väl säga hittills i alla fall definitivt. På det här IMC World. Definitivt, för ikväll så är det ju Customer Appreciation Event. Jajamän. Där vi har bjudit in alla kunder, partners och anställda att mingla, umgås och lyssna på Imagine Dragons. Ja. Det ska bli riktigt kul. Några timmars underhållning. Brukar alltid vara bra. Bra brukar mat, alltid vara bra, bra dricka, bra musik. Precis. Och för alla er som någonsin har lyssnat på Imagine Dragons, som ni kanske har hört låten Radioactive, så vet ni att det här bandet är riktigt bra. Så att, jag tror att det ska bli riktigt kul faktiskt. Hörru du Jonas, med det sagt så börjar det faktiskt nästan bli dags att göra sig klar för kvällen. Yep. Så att jag tror att vi får ta och avrunda podden här. Det låter som podden hittar du som vanligt på podda.se, itbytes.se, iTunes, stitcher.com. Man hittar också podden på Twitter, yep. itbytes_se. Jonas, dig hittar man på? Ja, på Twitter. Eller på EMC World. Kanske. Eller på EMC World om ni är här, så det är bara att säga till. Men på Twitter som @virtualswede. Och mig Marcus, när jag inte befinner mig i Vegas så är det i cyberrymden, så finns jag på @wimpyfudge. Då sa Jonas, då får vi tacka alla som lyssnar. Yep. Och önska er, ja, vad det nu är i Sverige när ni lyssnar på denna, men god natt. Vi önskar en god kväll i alla fall. Ha det så bra. Hej då!